Tenerife of een van de andere zonbestemmingen nu op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. Kunst en cultuur zijn magisch. Of het nou muziek is of een adembenemend schilderij. Kunst grijpt je en laat je niet los. Vanaf die eerste keer tot het laatste applaus. Maar ook als u er straks niet meer bent, kunt u met een nalatenschap uw liefde voor cultuur doorgeven. Iets voor u? Kijk op nalaten-aan-cultuur.nl. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Chris Keijne. Bloemen houden van mensen, bedacht mijn grote vriend Hans bijna een halve eeuw geleden voor de bloemenindustrie. Of die bloemen nog steeds zo dol op ons zijn, weet ik niet. Maar van Hans zal ik, ook nu hij er zomaar opeens niet meer is, altijd blijven houden. Goedenavond, welkom bij Dit Oog op de maandagavond. Dat Luiz Inácio Lula da Silva de nieuwe president van Brazilië wordt, is vooral ook fijn voor het Amazonegebied. Waarom, dat hoort u zo meteen van een hoogleraar ecologie die er 10 jaar woonde. En als je in 2 dagen de belangrijkste twee belangrijke boekenprijzen wint, dan kom je in het oog. Na de Libris Geschiedenisprijs gisteren kreeg René van Stipriaan vandaag de biografieprijs voor zijn monumentale Willem de Zwijger biografie. Hoe komen we af van het plastic in onze kleren? En waarover maken Frankrijk en Duitsland ruzie? En waarom moeten we allemaal koken zonder recept? Ook dat weet u binnen het uur na de nieuwsoverzichten van vandaag. Maandag 31 oktober. Ja, die bel zullen treinreigers nog vaker horen de komende tijd. De NS heeft namelijk besloten minder treinen in te zetten. Een woordvoerder legt uit waarom. Wij zitten gewoon met het personeelstekort. En daar zien we in de maatschappij wel meer voorbeelden van. En daar hebben wij ook last van. Staatssecretaris Heijnen kan niet zoveel met deze uitleg. Dat vraagt op dit moment, ook in de tijd van de arbeidsmarktkrapte, om creatieve oplossingen van hun kant. En ze wil nog meer van de NS. Ik vind het van belang dat er een hele betrouwbare dienstregeling is voor die reiziger. De NS wil ook betrouwbaar zijn. Daar hebben ze een creatieve draai aan gegeven. Ja, we willen niet iedere keer ad hoc allerlei treinen moeten schrappen, dat mensen op het perron staan en dat er dan een trein niet komt. Dat proberen we dus op te lossen door het in de dienstregeling te doen, dat het in ieder geval betrouwbaar is voor reizigers. Heijnen vindt het niks. Nou ja, het is natuurlijk zo dat ik enorm baal dat er 13% wordt afgeschaald. De NS herkent dit gevoel. Wij zijn er ook absoluut zelf niet blij mee. Maar belangrijker is, hoe voelt de reiziger zich eigenlijk? Ja, kut. Ja, moet ik langer wachten hier. Ik wil gewoon naar huis. En wat doe je dan tijdens het wachten? Langer hier staan, langer eigenlijk niks doen. De overvallers die vorig jaar schietend door een weiland in Broek in Waterland renden, stonden vandaag terecht. Omwonende Stijn zag het toen van dichtbij. Hij had er nog lang last van. In de beginperiode was ik wel in de nacht wakker geworden. Alsof iemand naast mijn bed stond. Met een geweer en alles. Volgens de OM hebben de betrokken politieagenten dezelfde emoties. Dat het een enorm heftige dag is geweest en dat ze echt hebben gevreesd voor hun leven op meerdere momenten tijdens deze achtervolging. Het OM verdenkt de verdachte van doodslag. De advocaten zijn het hier niet mee eens. Nou, omdat ze niet gericht op politieagenten hebben geschoten. Dat als er een vuurwapen werd gebruikt, op het moment dat er werd geschoten, dat wapen omhoog werd gericht. Dat was ook de afspraak. Geen gewonden, geen doden. De bedoeling is vanaf het allereerste begin geweest. Geen gewonden, laat staan dodelijke slachtoffers. We geven Stijn het laatste woord. Ja, ik hoop dat ze een excuus aanbieden. Aan alle mensen, aan politieagenten. Want dit is wel iets van wat je niet meer gaat vergeten. En dan naar Brazilië. Ja, aanhangers van de nieuwe president Lula vierden feest. Lula zelf wil het land vrede, liefde en inspiratie brengen. De paz, amor y esperanza. Dat zeg ik. De zittende president Bolsonaro heeft nog altijd niets van zich laten horen. En tot slot, kent u deze artiest nog? Ja, zo blij. De 83-jarige slagerzanger Heino gaat weer op tournee. En iedereen die denkt dat deze man met zijn witte haar en zwarte zonnebril oudbollig is, die heeft het mis. Nog niet zo lang geleden maakte hij een cover van een hardrock lied van Rammstein. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Nieuws vanmorgen in de krant, gelezen door Ewout de Jong. In de NRC wordt de discussie voortgezet over religieuze symbolen bij de politie. Commissaris Van Renswoude, die landelijk coördinator bij de politie is voor racismebestrijding, vindt dat een agent met een hoofddoek moet kunnen. Hij zegt in een interview met de krant dat hij vindt dat het oude argument dat uniformiteit neutraliteit uitstraalt achterhaald is. Het past beter bij deze tijd om diversiteit toe te laten, ook in hoe je eruit ziet, vindt Van Renswoude. Daarmee laat je als politie pas echt zien dat je van en voor iedereen bent. En dat is volgens hem belangrijk in deze tijden van polarisatie. Vanwege de gevoeligheid van het onderwerp wil hij een groep experts er verder naar laten kijken voordat er beslissingen worden genomen. We moeten ophouden met denken in hogere en lagere opleidingen. Dat schrijft minister Dijkgraaf van Onderwijs in een opiniestuk in het AD. Wil je als VWO'er het liefst een beroepsopleiding volgen, vak leren, dan moet je dat gewoon doen. En een mbo'er die verder wil studeren, moet ook vooral de stap naar het hbo nemen. Onze prestatiecultuur, waarin aanzien is gekoppeld aan het opleidingsniveau, is volgens Dijkgraaf schadelijk voor de gezondheid en leidt tot slechtere studieresultaten. Altijd maar gefocust zijn op hoger produceert onnodig verlies en verdriet. De oproep van de onderwijsminister komt niet uit het niets. Er is in Nederland een groot tekort aan vaklui. Maar het is ook zo dat een kwart van de studenten in het hoger onderwijs stopt met zijn of haar eerste studie. Amsterdamse ambtenaren vinden dat hun gemeente veel meer moet doen om duurzaam te worden. Het Parool schrijft erover. In het coalitieakkoord van het college staat dat Amsterdam voor 2030 de CO2-uitstoot met 60% wil verminderen. Maar eerder is al gebleken dat dat veel te optimistisch is. De stad wil windmolens plaatsen, maar dat gaat al jaren erg langzaam. En het van het gas afhalen van woningen bleek ook een stuk moeilijker dan gedacht. In een brandbrief die door meer dan 800 ambtenaren is ondertekend, schrijven die dat ook de stad gevaar loopt. Amsterdam is een van de kwetsbaarste metropolen vanwege de stijgende zeespiegel en zou volgens hen een van de meest vooruitstrevende metropolen moeten zijn om een verdere escalatie van de klimaatcrisis te voorkomen. Maar, vinden de ambtenaren, dat is niet het geval. En de leider van de Satanskerk ontkent dat zijn genootschap veel aanhang heeft in Oekraïne. Dat is te lezen in het Nederlands Dagblad. In Rusland pleiten zowel de kerk als de regering voor zogeheten desatanisering van het buurland. Eerder ging het ook over denazificatie. De magus van de Satanskerk spreekt van een doorzichtige poging om de oorlog tegen Oekraïne te rechtvaardigen. Verder wijst hij erop dat de Satanskerk niet aan bekering doet en in ieder land maar heel weinig leden heeft. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. It's the ever-changing winter, we're walking through the fire. Nothing's ever coming close. Ever since we met, it's been one or the other. I don't know how this one goes. 'Cause we're nothing more than what we see. Yet this feeling, it won't let go. And I start to die. A lifetime ago, when all I ever needed was your embrace, all I ever wanted was to see your face. Suddenly you took yourself away right before mine. It was everlasting love, so sure of having found it, nothing would ever come close. Tell me how you feel and I'll try to be without it. Sometimes you just don't know. 'Cause we're nothing more than what we see. In this moment it goes to show that there's more to life than running free. And I just want you to know that the time is there to tell if we're really alone. Never. Already gone right before. Before My Eyes, dat waren de Dimker Brothers. Bij de verkiezingen in Brazilië stond ook de toekomst van het Amazonegebied op het spel. Hoogleraar ecologie Hans ter Stegen van Naturalis kent de Amazone goed, want hij heeft er 10 jaar gewoond. Goeiedag. Goedenavond. Ik heb begrepen dat ik Hans moet zeggen. Ja hoor. Hoe woonde je daar? Nou, ik woonde in Guyana, ja. Wat vroeger Brits Guyana was. En ik woonde een deel in de hoofdstad en ongeveer de helft van de tijd in het bos, in een klein dorpje bij een zagerij. Bij een zagerij. Ja. En dat was de, ik stel me er om een of andere reden dan een soort boomhut voor. Dat is natuurlijk onzin. Nee, ja, dat was gewoon een houten huis op palen. En hebben we later het kantoor ondergebouwd met een zinken dak. Dat was helemaal waterdicht. En, maar je reisde heel veel, ook echt diep de Amazone in, hè? Ja, nou, dat is eigenlijk. We woonden daar gewoon eigenlijk in de Amazone. Het is feitelijk hetzelfde type bos. En tegenwoordig doe ik meer werk in Brazilië. Aha. En in Ecuador. Ja. Dus het is, dat is maar de andere kant van de Amazone. Ja. Nou heeft president Lula da Silva gewonnen. We moeten nog even afwachten wat zijn rivaal gaat doen. Die heeft nog steeds niks gezegd. Maar is dat de redding van het Amazonegebied? Nou, of de redding is, dat moeten we natuurlijk afwachten. Maar waarschijnlijk is het wel goed nieuws. Tijdens zijn vorige bewind is de ontbossing met 80% afgenomen. Mm-hmm. Die is vrij lang laag gebleven en zeg maar 2014 weer langzaam omhoog gegaan. En toen Bolsonaro president wordt, is het fors gestegen. En iedereen is het er eigenlijk over eens dat een tweede termijn van Bolsonaro funest zou kunnen worden voor de Amazone. Maar ook voor de wetenschap in Brazilië. Want wat betekent funest? Hoe is de Amazone eraan toe na 4 jaar Bolsonaro? Er is een stuk meer ontbossing. De rechten van de Indianen worden op grote schaal geschonden. De mijnbouw mag op heel veel plekken waar het vroeger niet mocht. En er zijn een hele hoop wetenschappers bang dat als de ontbossing op een gegeven moment net een stukje te ver gaat, dat er een hele grote omzetting naar savanne gaat plaatsvinden. En dat is, zogenaamd kantelpunt? Dat is het kantelpunt waar je het over heet, het tipping point. Ja. En dat zou betekenen dat de snelweg van water die over de Amazone loopt, hè, de Atlantische Oceaan brengt water, dat regent, het bos verdampt het weer en dat gaat helemaal door tot aan de Andes. En daar hoopt zich een heel groot meer op. En dat meer dat loopt dan eigenlijk leeg richting de landbouwgebieden van Bolivia en Brazilië. Dus als dat tipping point zou komen en die luchtweg van water die komt tot stilstand, dan zou eigenlijk ook die landbouw niet meer kunnen plaatsvinden. Dus dan snijdt Brazilië lelijk in zijn eigen vlees met al hun soja, klopt. Bijvoorbeeld. Ja, ja, dat misschien niet zo slecht zou zijn voor de wereld. Maar. Nou ja, dan is wel natuurlijk een heel groot deel van de Amazone wordt savanne. Dus dat kantelpunt wil je niet bereiken. Nee. En voor die inheemse bevolking, daar had je het ook over. In hoeverre gaat de rust voor hen nu terugkeren? Want die boeren met wie zij conflicten hebben, of die illegale kappers of de mijnbouwers, die zijn niet meteen weg natuurlijk. Nee, dat klopt. Dus het zal tijd nodig hebben. Maar in de periode van Lula, dus de vorige regering, en ook onder Dilma, die daarna kwam, waren hun rechten veel beter beschermd. En ik neem aan dat Lula daar ook weer zich sterk voor zal maken. Hij heeft zich altijd sterk gemaakt voor arme mensen. Hij heeft zich ook sterk gemaakt voor de inheemse bevolking. Maar het is 5,7 of 5,9 miljoen vierkante kilometer bos. Ja. Nou, daar kan van alles gebeuren wat je niet direct ziet. Nee, en ik begreep ook uit een gesprek eerder vanavond ook over ditzelfde onderwerp, dat Bolsonaro heeft ook heel veel van, laat ik zeggen, de ambtelijke infrastructuur die er is om die Amazone te beschermen, heeft hij uitgehold afgelopen jaar. Klopt, hij heeft al heel snel heeft hij de directeur van INPE ontslagen. Dat is het ruimteinstituut die de ontbossing bijhoudt. Want die gaven getallen die hij zelf niet wilde weten. Mm-hmm. Hij heeft FUNAI, dat is de stichting die gaat over de inheemse bevolking, heeft hij ontmanteld. En eigenlijk alle instellingen die te maken hadden met het milieu heeft hij gewoon verzwakt of versloten of zijn eigen mensen daar neergezet. Dus ja, dat gaat allemaal, dat gaat tijd kosten. Ja, Lula zei ook heel concreet dat hij het illegale mijnen tegen wil gaan. Kan hij dat? Het was nogal groot, zei u net. Is gebeurd op heel veel plekken en dat zal moeilijk zijn. Ja. Maar dat is hem de vorige keer ook gelukt. Dus ik heb hoop. Ja. Bolsonaro zei altijd, ja, Brazilië heeft het recht om dat bos te ontginnen. Het is ons bos. Lula is niet per se tegen ontginning, denk ik. Is het hoe zwart-wit ligt nou, dat kijk, eigenlijk? Fundamenteel heeft hij daar gelijk in. Wij hebben Nederland ook voor het grootste deel ontbost. En hebben een deel van onze welvaart aan te danken. Het is alleen niet handig om het te doen. Want de grond wordt heel snel uitgeput. Het is grond die de voedingsstoffen niet lang kan vasthouden. En met die enorme regenval hou je op een gegeven moment iets over, een bodem over waar nog maar heel weinig op wil groeien. Mm-hmm. Als je te veel van de Amazone kapt, krijg je dat kantelpunt. En dat is voor Brazilië, Bolivia en misschien de wereld geen goede situatie voor het klimaat. En wat Lula zei is van ik wil de ontbossing weer drastisch beperken. En ik wil laten zien dat duurzame ontwikkeling van de Amazone moet en ook kan. En dat kan? Duurzame ontginning, kan dat? Ja, dat kan, ja. Ik kan denken aan agroforestry. Dus je plant bomen die wat opleveren en daaronder een aantal gewassen die ook zaken opleveren. Extractiereservaten waar je rubber uit het bos haalt of paranoten. Dus er is zeker ontwikkeling mogelijk. Ja. Maar het levert minder op dan wat Bolsonaro gedaan heeft. En voor jouw werk, de afgelopen zomer zijn bijvoorbeeld een onderzoeker en een journalist vermoord in de Amazone. Hoe veilig kan je daar nog werken? Ja, ik denk heel veel plekken best veilig. Zij waren op een plek waar het minder veilig is. Als je in de zuidkant, de gebieden waar de ontbossing het meest is, daar zitten natuurlijk de mensen die belang hebben bij het stilhouden van wat er gebeurt. Dan loop je meer gevaar. Ik zelf werk meer in het noorden van de Amazone, waar dat eigenlijk nauwelijks speelt. En ik heb een paar jaar geleden zijn we met het onderzoeksinstituut uit Manaus, zijn we met een hele grote groep in een boot de Rio Negro opgegaan. Dat is zo'n 1200 kilometer gevaren. En daarvoor heb ik wel gedacht van stel je nou voor dat ze die boot gaan lastigvallen. Maar ik dacht, ja, nee, gaat niet gebeuren. En ging ook niet gebeuren. Dus ik denk, in heel veel plekken valt het mee. Maar er zijn een aantal hotspots, waar dus inderdaad die ontbossing plaatsvindt en waar machtige personen er belang bij hebben dat die ontbossing ook niet gestopt wordt, waar je als onderzoeker en als milieuactivist een wat groter gevaar loopt. Ja. Kunnen we een beetje optimistisch zijn over de Amazone? Ik hoop het wel. Want om te beginnen, ja, ik neem aan dat Bolsonaro de uitslag op een gegeven moment zal accepteren. Dat Lula de ontbossing kan verminderen. Ja. En dan is bijna 50% van de Amazone zit al in reservaten die dan weer beter beschermd worden. Dus dat betekent dat je van die 5,9 miljoen vierkante kilometer bos de helft beschermd hebt. Er is vrijwel geen gebied op aarde, zo'n groot gebied, waar zoveel beschermd is. Okay. Dus we kunnen op zich optimistisch zijn. Prima. Fijn einde. Hartelijk dank, Hans ter Stegen van Naturalis. Geen dank. En dan gaan we door, want vanavond is in Haarlem de biografieprijs uitgereikt aan René van Stiprian voor zijn boek De Zwijger over Willem van Oranje. Volgens de jury de beste biografie van de afgelopen 2 jaar. René, goedenavond. Goedenavond. Gefeliciteerd. Dag Chris. Dankjewel. Ja. Ja. Ja, ik mag René zeggen, want ik heb het grote genoegen gehad, kan ik wel zeggen, om de luisterversie van je boek voor te mogen lezen. Dus ja, ik ben, prachtig. Ja, ik ben volstrekt. Prachtig boek, ben ik helemaal met je eens. Ik ben volstrekt niet objectief. Maar nou ja, ik hoef ook niet objectief te zijn, want de jury was ook vol lof. Laten we even beginnen met het juryrapport. Zo'n jury heeft een lijst criteria van kritische houding tot aantrekkelijke schrijfstijl, leesbaarheid. Ja. Wat was eigenlijk jouw belangrijkste criterium? Kijk, een biografie is een enorm dik inkooksel van iemands leven. Ik heb in dit geval 51 jaar teruggebracht tot iets wat behapbaar is voor iemand in een leunstoel. Die kan dan in een week dat boek uitlezen. Mm-hmm. En dan heeft hij zich een beeld gevormd van een leven. En mijn voornaamste criterium is dan, het moet waarachtig zijn. Het moet niet alleen coherent zijn, maar het moet ook daar waar het schuurt en tegenstrijdig is, daar moet ook dat schuren, dat tegenstrijdige, dat moet ook in dat boek zitten. Anders klopt het niet. Ja. Anders wordt het een glad verhaal. Ja, en volgens de jury is je dat ook gelukt? Met name dat ook schurende en mm-hmm. dus nou ja, de veelzijdigheid van Willem van Oranje, van dat leven. Mm-hmm. Er waren er natuurlijk al de nodige biografieën over Willem van Oranje. Ja, enorm veel. Jouw boek werd door juryvoorzitter Tom de Graaf van de Liberis jury, want laten we dat ook niet vergeten. Gisteren kreeg je al de Liberis Geschiedenisprijs. Ja. Ook voor dit boek. Een standaardwerk voor de komende 30 jaar genoemd. Was dat ook jouw ambitie? Nee, je kunt niet vertrekken met het schrijven van een boek van ik ga iets maken dat alle andere boeken overbodig maakt. Precies. Alleen Gerard Reven kan zoiets zeggen. Ja. Die kan het ook nog redelijk waarmaken, moet ik ook zeggen. Maar tegendeel. Ik wil niet voorkomen dat de anderen de komende 30 jaar de ambitie ontwikkelen om iets over Willem van Oranje te schrijven. Integendeel, ik hoop eigenlijk dat het boek ook uitnodigt tot een hernieuwde discussie, een hernieuwd onderzoek naar de figuur van Oranje. En in die zin heb ik geprobeerd ook de ongemakkelijke passages in dat leven en ook de tegenstrijdigheden in dat leven. Ja, goed, die heb ik uit en daarna ook willen bespreken. Van ja, ga ook daar nog eens wat dieper naar kijken, want er moet iets zijn dat het voor ons inzichtelijk maakt waarom het zo gegaan is als het is gegaan. Ja, punt wat je daarbij aanpakt is het heldendom van Willem van Oranje. Hij is natuurlijk vooral voor het protestantse volksdeel sinds de 19e eeuw is hij de grootste vaderlander. Is dat het hardnekkigste stereotype dat je hebt weerlegd met dit boek? Of is er iets anders wat je dan te binnen schiet? Nou, kijk, er wordt van alles beweerd over Willem van Oranje. En vaak worden ze beweerd in de context waarbij één aspect van Willem van Oranje enigszins moedwillig wordt uitvergroot. Dus of dat nou zijn vermogen was om iets als een Nederlandse staat te creëren. En dat wordt dan bij wijze van spreken als zijn levenswerk gezien. Daar worden dan de argumenten bij gezocht om dat tot een levenswerk te laten uitgroeien. Maar ja, als je er beter naar kijkt, dan zie je dat het toch van heel veel toeval aan elkaar heeft gehangen. Ja. En ook van heel veel geïmproviseerd. En dan, ja, een heel erg duidelijk doel is er niet altijd geweest. Dus die Nederlandse staat, die uiteindelijk misschien wel de resultante was van het optreden van Willem van Oranje, was niet altijd het doel. Nee. En als je dat uit elkaar kunt halen, dan heb je, denk ik, iets meer de echte Oranje te pakken. En dat geldt ook voor zijn optreden in het geloof, voor zijn optreden in het stichten van een soort sociale vrede, voor het naast elkaar laten bestaan van verschillende geloofsgroepen. Ja. Kijk, daar kun je allemaal van denken. Ja, hij heeft die Nederlandse verdraagzaamheid, die Nederlandse tolerantie bedacht. Maar ja, je moet het ook zien in het licht van omstandigheden waarbij geloofsgroepen elkaar behoorlijk op elkaar voorzien hadden. En Oranje ook, ja, vooral gericht was op het vinden van praktische oplossingen. Ja, ja. Je reist nu al een jaar het land door, geeft lezingen over Willem van Oranje. Ja. Je spreekt veel lezers van dit boek, van deze biografie. Wat treft je het meest in de reacties van lezers? Nou, wat mij het meeste treft is dat we denken natuurlijk dat mensen nogal geneigd zijn om over Willem van Oranje een karikatuur te koesteren. Of ze vinden dit, namelijk dat hij een geloofsheld is, of ze vinden dat hij de grondlegger van de Nederlandse staat is. Maar wat je ziet is dat hij dat het genuanceerdere beeld dat ik probeer te schetsen toch wel vrij goed geaccepteerd wordt, ook door groepen die een tijd lang dat heldenverhaal hebben gekoesterd. Mm. Die zijn ook zo langzamerhand wel in staat en geneigd om te zien, ja, er zit ook wel een paar andere kantjes aan het opereren van Willem van Oranje. Dus deze man moest ook af en toe vuile handen maken. Dus de tijd was rijp voor dit boek? Ja. Misschien wel, ja. Ja. Dus wel in tegenspraak met wat wij denken over onze tijdgeest. Ja. Die dus totaal in het teken lijkt te staan van toenemend extremisme. Polarisatie, ja. Je bood het aan vorig jaar, het eerste exemplaar aan de koning. Ooit gehoord of hij het gelezen heeft? Nee, maar hij ging het zeker lezen. Dat heeft hij hem tot twee keer toe verzekerd. En dat kan het afgelopen jaar zijn geweest, maar misschien ook pas over 5 jaar. Dus in die zin ben ik niet geneigd om hem

Zeker op het moment dat je natuurlijk ziet dat Duitsland maar al te goed beseft inmiddels wat die grote afhankelijkheid van Rusland heeft gedaan. Ook ja. Hè, op het moment dat je te veel afhankelijk bent van één land met het gas. Dus irritatie bij de Fransen. Ja, maar ze zijn nog wel op speaking terms, want ze hebben nog samen geluncht vorige week in Parijs, toch? Ja, dat zag er zo voor de bühne, zag dat er goed uit. Het was met vis en champagne, heb ik begrepen. Maar daar is wel een grote diplomatieke rel aan vooraf gegaan. Want eigenlijk was het de bedoeling dat de twee landen elkaar zouden treffen met een grote regeringsdelegaties, een hele lijst met ministers, om over allerlei onderwerpen te spreken. Maar die ontmoeting is op het allerlaatste moment afgelast. Zogenaamd omdat er Duitse ministers waren die op vakantie moesten met het gezin. Maar goed, die bijeenkomst stond al maanden gepland. Hing veel vanaf. Was voor het eerst dat ze elkaar fysiek weer zagen. Elk jaar is het minstens één keer. En nu ging die dus niet door. En achter de schermen hoorde je dus ook wel, ja, dat die vakanties is een er gingen wel een enkele minister op vakantie, maar het is toch een beetje als een dekmantel gebruikt om te laten verdoezelen dat ze het gewoon niet eens zijn op een heleboel punten. Nee, en waarover zijn ze het dan allemaal niet eens? Nou, dat heb je even. Het is echt wel een behoorlijke lijst waar ze op dit moment... Ik hou het kort, Chris. Nee, ja, ze zijn het niet eens over de 200 miljard bijvoorbeeld, hè, die Duitsland in de economie heeft gepompt om de energieproblemen op te vangen. Frankrijk vindt dat Duitsland daar heel onhandig over heeft gecommuniceerd. Duitsland is nog steeds niet enthousiast over een prijsplafond op gas. Frankrijk wil dat juist wel. En een andere belangrijke is weer vanuit de Duitsers dat Frankrijk een nieuwe gaspijpleiding tegenhoudt vanuit Spanje en Portugal richting Noord-Europa. Ja, dat vindt Duitsland weer niet fijn. Goed, dat zijn allemaal inhoudelijke punten. Het zijn natuurlijk ook gewoon mensen. Is het ook een kwestie van karakter als je het bijvoorbeeld over Scholz en Macron hebt? Dat denk ik zeker wel. En dat is ook wel wat je hoort. Het is wat de Duitsers een beetje opbrengen. Van ja, hij is nou eenmaal Noord-Duits. Misschien niet zo flamboyant. En hij brengt het misschien allemaal niet even handig. Dat speelt mee. Maar voor de rest is het gewoon inhoudelijke problemen zijn het. Die ook moeilijk op te lossen zijn. Dus dat is dan een beetje ter verdediging. Maar je proeft toch wel ook aan andere kanten een beetje het gemis aan Merkel. Hè? Neem bijvoorbeeld Macron en Merkel. Die hadden aan een blik genoeg, wisten wat ze aan elkaar hadden, konden hard onderhandelen, maar wisten er altijd samen uit te komen. En Scholz is dan toch wat houterig. Hè? Weet ook bijvoorbeeld in grote EU-vergaderingen hoor je van mensen die het van dichtbij hebben meegemaakt niet echt leiding te geven aan zo'n vergadering. Zegt wel wat hij vindt. Maar daar blijft het dan bij, waardoor mensen ook niet helemaal weten welke kant hij dan precies op wil met de EU. En nee. Dat is iets wat je met Merkel natuurlijk duidelijk wel zag. Ja, en goed, ik had het al over die Frans-Duitse as. Dat is, nou ja, dat geldt dan als alles waar het in Europa uiteindelijk om draait. Leg nog even uit waarom die verhouding zo belangrijk is van Frankrijk en Duitsland. Ja, dat wordt toch alom wel gezien als een... Als die draait, dat dan ook de Europese Unie draait. Hè? En zeker op momenten van crisis is dat heel belangrijk. Neem bijvoorbeeld recent nog natuurlijk het corona-herstelfonds. De landen kwamen er niet uit, maar toen Frankrijk en Duitsland met elkaar hadden gezeten, toen kon het ineens wel. Honderden miljarden aan leningen en giften. En daarmee werd gelijk de koers van Europa bepaald. En natuurlijk juist nu op een moment dat de Europese Unie onder druk staat door alle gevolgen van de oorlog in Oekraïne, wordt er van alle kanten toch wel gehoopt dat die as niet piep en kraakt, maar gewoon lekker draait. Ja, hoopt Nederland dat ook? Of valt er ook garen te spinnen als deze twee landen het wat minder eens zijn? Nou, daar haal je wel een aardig punt aan. Kijk, voor Nederland proef je wel, is het soms ook wel in het belang als het niet helemaal lekker draait. Want dan is er ook wat ruimte voor Nederland om een rol op te pikken. Hè? En een beetje je eigen belang ertussen door te fietsen. Als die landen te goed met elkaar gaan, dan zijn het gewoon de twee grote economieën die precies bepalen wat Europa doet. Maar zoals het nu gaat, proef je toch ook wel vanuit Nederland wel wat zorgen. Hè? Merkel, die leverde altijd. En dat mist Nederland toch ook wel een beetje bij Scholz. Ja, ze willen toch graag dat hij wat meer kleur bekent, zodat het ook voor Nederland misschien wat duidelijker is waar de ruimte is om te onderhandelen. Ja. Komt het nog goed? Nou, ze hebben natuurlijk nog wel even. Het grappige was wat ik hoorde. Volgend jaar dan staat die ontmoeting die niet doorgegaan is met die ministers alsnog gepland. En dan is het ook een lustrumjaar voor Duits-Franse vriendschapsbanden. En wat ik nou vanmiddag las, is dat er een wijn in de maak is met druiven uit Duitsland, druiven uit Frankrijk. De druiven zitten al in het vat en het idee is om die dan feestelijk te drinken. Dus het zou op zich een hele mooie manier zijn om het goed te maken. Maar we weten inmiddels wel dat het niet helemaal van de druiven afhangt of het een heel feestelijk moment gaat worden. Nee, nou, het kan altijd helpen. De vriendschapswijn. Dankjewel, Ardy Stemmerink. Just lost my way, fading away, fading away. I want him every day. Giving away, I just want to play. Moving away, moving away. I dig him by the way. I'm looking for a sunray. I miss you, miss you. I'm waiting for you and I need you day by day. It's a love, a love, a love affair. Love, love, love, love, it's a love, love, love affair. Love, love, love, love, it's a love, love, love affair. Love, love, love, love, it's a love, love, love affair. Giving away, I could even pray. Smoking away, get out of my stray. Giving away, got nothing to say. Sleeping away like a long holiday. Dreaming of a new day. Love you, love you. I'll kiss you in a beautiful out green valley. It's a love, a love, a love affair. Love, a love, a love, a love. It's a love, a love, a love affair. Love, a love, a love, a love. A Love Affair, Barry, was dat. Koken zonder recept. Een duurzame methode voor het inkopen, bereiden en bewaren van eten. Gilles van der Loo is schrijver, werkte als kok, was culinair recensent van het Parool en heeft nu dit zogenaamde meta-kookboek geschreven. Welkom, Gilles. Dank je wel, Chris. Wat is een meta-kookboek? Ik noem het van meet af aan meta. Ja. Omdat ik met dit boek geen recepten aandraag, vandaar koken zonder recept. Maar ik hoop de mensen ertoe over te halen om de manier waarop ze zichzelf en hun naasten voeden anders aan te pakken. Met een meer professionele inslag in de keuken thuis kun je voor minder geld, milieuvriendelijker, met meer creativiteit en plezier eten maken. Ja, ik ben een volstrekte ottolenghi van laat. Wat is er mis met koken volgens recept? Er is helemaal niks mis met koken volgens recept. Maar in mijn ervaring betekent het ook vaak een heleboel restjes. Het betekent dat mensen boodschappen gaan zeker doen. Zeker bij Otto Lengi moet je allemaal speciale ingrediënten die je één keer gebruikt. Ja, nou ja, is waar. Daar pak je meteen een van de centrale problemen. Ja. Koken met wat er is voor mij heel belangrijk. Dat komt in het boek ook een paar keer terug. Als ik kijk naar jou, maar ook naar mensen zoals mijn eigen vrouw bijvoorbeeld. Die willen een recept maken, die gaan inkopen doen. Dan is niet alles in één winkel te krijgen. Dan moeten ze de halve stad door, of het dorp, afhankelijk van waar ze wonen. Dan nemen ze die spullen mee naar huis. Die krijgen ze dan niet in de juiste hoeveelheden. Dus er blijven spullen over. En die blijven dan in de koelkast staan. En als ik dan bij mensen thuis op bezoek kom, dan trek ik die koelkast open, want zo ben ik. En dan zie ik allemaal verpieterende etenswaren. En daar word ik verdrietig van. En ik heb zelf een andere manier van werken. Dat komt waarschijnlijk door mijn horeca-achtergrond. En ik ben gaan nadenken over hoe kan ik dat nou aan mensen uitleggen. Hoe kan ik dat op een of andere manier overdragen? Hoe kan ik een begin maken van een switch in hoe mensen hun keuken draaien? Nou, laten we proberen een stoomcursus te doen in die 6,5 minuten die we nog hebben. Het begint bij de inkopen. Jij kan 1 keer inkopen doen en daar een hele week van kopen. Ja. En dan doe je dat ook nog zonder boodschappenlijstje. Ja, dit zijn vaardigheden die je vroeger op de huishoudschool meekreeg, maar die geen enkele middelbare school meer doseert. En ik vind ze van levensbelang. Ik vind het belangrijker dan aardrijkskunde, bij wijze van spreken. Maar hoe werkt dat? Nou ja, in het boek leg ik uit hoe je de goede spullen inkoopt. En hoe je dat doet, niet op basis van recepten, maar op basis van bepaalde verhoudingen van verschillende, laten we zeggen, major food groups. Denk aan de schijf van 5. Ik leg uit hoe je de mooiste producten kunt vinden, of hoe je in ieder geval iemand kunt vinden die de mooie spullen voor je heeft, de juiste spullen voor je heeft, waar je graag mee werkt. Die neem je dan, die kun je dan in 1 keer kopen. Althans, zo werkt het voor mij. Voor mij is de zaterdag de dag waarop ik die inkoop doe. En dan neem ik die spullen mee naar huis. En dan is een andere belangrijke stap het bewaren van spullen. Maar dan heb je dus bijvoorbeeld een tas groenten. Je hebt een tas met vlees en vis. En je hebt een tas met pasta en aardappelen. Zo zou je het kunnen zien. Ik heb een voorraadkast. Daar zitten gewoon een aantal grote dingen in die ik op grote schaal kan inkopen. En doe je dat dan bij de Albert Heijn? Dat doe ik bij groothandels. Bij groothandels en op markten. Ik ben zelf zeer zeker geen fan van de supermarkt. Mijn aanpak pleit er ook voor om dat niet te doen, omdat je dan met heel veel verpakkingsmateriaal blijft zitten. Oké. Dan heb je dat allemaal in huis. En dan? En dan is er een fase van het bewaren. Je hebt het mee naar huis genomen. Hoe sla je het op? Er zijn een heleboel groenten die je niet in je koelkast moet bewaren. Er zijn een heleboel groenten die je juist wel in je koelkast moet bewaren. Hoe zorg je dat die mooi blijft? Hoe zorg je dat je door de week heen, want daar heb ik het eigenlijk over. Ik bereid op 1 dag voor en dan kook ik door de week heen. Hoe dat alles goed blijft wanneer voor het moment waarop je het nodig hebt. Je bereidt op 1 dag voor. Ja, dat is de volgende stap in mijn verhaal. Maar dan moet je dus wel in je hoofd hebben wat je wanneer gaat eten. Want anders weet je ook niet wat je moet voorbereiden. Of? Nee, zo zit het dus grappig genoeg niet. Oh. Je hebt, om een voorbeeld te geven. Ik heb dan 3 verschillende vormen van zetmeel in huis. Laat er 1 van aardappels zijn. Een andere is misschien gort. Er is wat gedroogde pasta. De verschillende onderdelen die ik inkoop, mijn groenten, mijn vlees, mijn vis, mijn zetmeel, bereid ik een soort van semi voor. Zoals je in een professionele keuken ook hebt in de mise en place. Mm. In een professionele keuken kan 1 kok binnen 1 kwartier 6 verschillende hoofdgerechten meegeven. Dat is omdat die kan pakken uit een voorbereide voorraad. Mm. Zo werk ik eigenlijk ook door de week heen. Maar dan niet voor 6 personen, maar voor 6 dagen. Ja, en dan besluit je op de dag zelf, weet je wat, ik maak eens die combinatie, die pasta met die groenten, met dat stukje vlees of vis. Het klinkt als een ingewikkeld verhaal, dat snap ik. Ik vraag de mensen ook best wat. Het is toch een shift in hoe je het aanpakt. Maar in principe komt het daarop neer. Je staat voor je koeling en je denkt, goh, ik heb nu zin in dat zetmeel, dat vlees en vis, als je dat eet. En die groenten en die garnituur, die kan ik dan daarbij gebruiken. En zo gaat het in een professionele keuken. Het gaat het niet anders. De aanpak die ik zo heb, ik koop groot in. Ik heb geen verpakkingsmateriaal. Ik heb geen halffabrikaten. En ik heb elke dag een gevarieerde maaltijd op tafel in de tijd die het een ander zou kosten om naar de Albert Heijn te gaan. Ja, maar goed, nou heb je wel al een paar keer het woord professioneel gebruikt. Je moet hier wel voor kunnen koken. Ik bedoel, een van de redenen dat ik van recept kook is, ik durf het nu na 20 jaar uit kookboeken koken, durf ik het af en toe los te laten. Maar daar begint het natuurlijk mee. Ja, snap ik. Ik zeg het woord professioneel, dat klopt. En daar heb je helemaal gelijk in. Ik denk dat ik het kan omdat ik keukenervaring heb, maar die had ik niet altijd. En ik werk al heel lang op deze manier. Mm-hmm. En ik geloof dat het zeer zeker niet nodig is om heel erg breed onderlegd te zijn in de keuken. Dat is wat ik heb geprobeerd om toegankelijk te maken met dit boek. Ja. En dan, want je koopt groot in. Ja. Je zegt ook in het boek van, nou, als je pasta koopt, koop altijd 5 kilo tegelijk. Als je bloem koopt ook, meteen 10 kilo. Ja, als je het kwijt kunt thuis natuurlijk. Dat wou ik zeggen. Waar woon je? Nou, ik heb nu natuurlijk een ruime keuken, want ik heb al 30 jaar gehad om erover na te denken wat voor keuken ik graag zou willen hebben. Maar dit kan ook kleiner en ik heb het ook gedaan toen ik nog studeerde. Ja. En het kan ook, ik kook nu voor een vrouw en 2 kinderen en mezelf en wie er dan maar langs loopt, want dat gebeurt vaak bij ons. Maar dit kan ook zeer zeker als je in je eentje woont. En je hebt, jouw ervaring is, als ik het zo doe, als ik gewoon een beetje met die grove verhoudingen in mijn hoofd 1 dag per week inkoop, dan heb ik altijd genoeg in huis. Ook als er toevallig mensen langskomen. Er is altijd genoeg. Ja, er is altijd genoeg. En ik ben me er wel echt van bewust dat dit in zekere zin een investering is.